sale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Ale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Pionier, pionier, fratele Graime pionier. Sunt pionier, nu pion, aricoand în avion. Paul pe vinil, pelerin, valib, umbră, paladin. Frații Graime cântă la mulțin, eficare, zeppelin. Energetic, ca la olimpice, atletic. Vin la microfon, dau, dau, dau, până că rămân fără mau, mau. Fac compromis, valib, umbră, e artist. Dacă mă bag la cărbune, valib, umbră, e focis. Dacă ești locomotiv, ai grijă de vagoa. Trenul e atât de personal, e cu persoa. Ai grijă de viteză, nici prea mare, nici prea mică. Dacă stai aici depășit, dacă e mare, li se face frică. Ale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Ale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Locul care cresc, sunt locomotivă. Fie că-ți place sau nu, sunt locomotivă. Garnitura e ok, o ținem activă. Îi ținem în priză, sunt locomotivă. Oamenii cu care cresc, sunt locomotivă. Fie că-ți place sau nu, sunt locomotivă. Garnitura e ok, o ținem activă. Îi ținem în priză, sunt locomotivă. Să ating un obiectiv, am detentă de canguri pe scenă, să activ și joc în deplasare, nu joc deplasat. Dacă locomotiva am mâncat rahat, locomotiva de raion. Te duc și pe de-aia, te duc și la vale, optim un vagon sau dă-te din cale. Dar semna ro, eu sunt Vali Valo. Orient Express sau Odesansu și cavalul, că ai putere, diesel, power, salon. Frații Grime cu drive pe hype, au un alt vibe. Day and night în prime time, zbor pe half pipe. Limbaj universal, eu vă zic locomotiva a plecat, dă-te spana ca papai. Și la final las metafora dobante. Fiindcă nu-s locomotivă, suntem cu carte. Vreau să duc o generație frățioare în spate. Așa trebuie să gândească fiecare în parte. Ale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă. Ale prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă.